makan tomat. Rasanya anjing banget. Otot-otnya kuda ding. Rasanya anjing banget. Dengan abang kadada komba jamping jamping. Pasti ngana bangka dada kongba jamping jamping. Anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing. Dengan abang kadada komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Komba jamping jamping. Sayang sekali. Pasti ngana bangka dada kongba jamping jamping. Anjing banget.